X4050 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 marca. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, w akcji kilkudziesięciu strażaków i samolot gaśniczy. Premier Grenlandii odpowiada Donaldowi Trumpowi: Stany Zjednoczone nie dostaną naszej wyspy. Szpiegowski dron nad unijnym ośrodkiem badawczym we Włoszech, możliwe, że należał do Rosji. Płonie Biebrzański Park Narodowy. Pożar wybuchł po południu, objął kilkadziesiąt hektarów trzcinowisk i się rozprzestrzenia. Teren działań ma około 66 hektarów, no i cały czas ten teren pożaru nam się powiększa. Na chwilę obecną właśnie działają 22 zastępy straży pożarnej. Nasze działania wspomagają drony, składy, samolot gaśniczy dromader wraz z helikopterem. Jak przekazuje Paweł Bukrajewski ze straży w Augustowie, akcję utrudnia silny wiatr i bagnisty teren. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru jest wypalanie traw. Stany Zjednoczone nie dostaną Grenlandii, zapewnia premier Jens Frederik Nielsen. Donald Trump mówi, że Stany Zjednoczone przejmą Grenlandię. Powiem wprost, Stany Zjednoczone jej nie dostaną. Nie należymy do nikogo innego. Sami decydujemy o swojej przyszłości, napisał premier Grenlandii w mediach społecznościowych. Donald Trump w rozmowie z NBC przekonywał, że prowadził poważne rozmowy na temat aneksji Grenlandii. Przejmiemy Grenlandię na 100%, mówił amerykański prezydent. Szpiegowski dron nad Lago Maggiore. Znajduje się tam ośrodek badawczy Unii Europejskiej zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie podejrzanej maszyny wszczyna Wydział Włoskiej Prokuratury do walki z terroryzmem. Dron pojawił się w marcu nad ośrodkiem co najmniej pięciokrotnie. Nie jest jasne, skąd był pilotowany. Istnieją poważne podejrzenia, że chodzi o dron produkcji rosyjskiej. Tego typu bezzałogowce mogą być wyposażone w kamery i sprzęt, który pozwala na tworzenie trójwymiarowych, wirtualnych map. W pobliżu ośrodka znajdują się też obiekty i centra szkoleniowe należące do zakładów zbrojeniowych koncernu Leonardo, a także baza helikopterów. Nad całą okolicą obowiązuje zakaz lotów. W ubiegłym roku włoskie służby specjalne schwytały dwóch Włochów, którzy dzięki specjalnym kamerom umieszczonym na taksówkach pomagali wywiadowi rosyjskiemu w stworzeniu szczegółowych map wrażliwych obiektów w Rzymie i Mediolanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy chętnie pomagają w ramach cyklicznych akcji i wówczas, gdy ktoś nagle potrzebuje wsparcia. Tak Dominika Springer z fundacji Human Dog komentuje kolejną rekordową zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zebrała ponad 289 milionów złotych. Organizacje charytatywne często pomagają tam, gdzie państwo sobie nie radzi, podkreśla działaczka. Choćby nie wiadomo, ile WOŚP-ów się jeszcze odbyło, to oddolnie się tego też nie uzdrowi, nie usprawni i nie naprawi. To jest ciągle tylko łatanie luk tak naprawdę, luk w sprzęcie, luk w wyposażeniu, ale to nie jest usprawnianie systemu. Polacy chętnie wspierają organizacje pożytku publicznego, przekazując 1,5% podatku. Dominują dwie grupy. Pierwsze to jest wspieranie dzieci, szczególnie dzieci doświadczanych przez jakieś choroby. I to jest bardzo mocny trend, jeśli tak w ogóle można to określić w odniesieniu do tego, komu pomagamy. A drugi to są, i on rośnie od kilku lat, zwierzęta. Jest bardzo duża grupa Polaków, która jest w stanie w każdym wymiarze, czy to przekazując karmę, czy to przekazując pieniądze, czy jeszcze robiąc coś innego, wspierać zwierzęta. Dominika Springer zachęca Polaków nie tylko do przekazywania pomocy rzeczowej, ale też finansowej. Portrety Marilyn Monroe, Madonny, Stinga i Davida Bowiego znalazły się w Szczecinie na wystawie prac Helmuta Newtona, jednego z najsłynniejszych fotografów ubiegłego wieku. Dzieła można oglądać w galerii poziom 4 w szczecińskiej Filharmonii. Chętnych nie brakuje. Podoba nam się. Ja znam te zdjęcia, bo już w Berlinie byłam i widziałam. Portret przede wszystkim to twarz, a cała reszta jest w jakiś sposób dopełnieniem. Bardzo ciekawa inicjatywa, świetna, że to tutaj można zobaczyć. Dzieła słynnego fotografa można oglądać w weekendy do końca czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Będzie od 8 do 12 stopni, cieplej na Suwalszczyźnie do 15. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu duńskiego zespołu Efterklang, zorganizowanego z okazji 63. urodzin radiowej Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dobraliśmy się po kalendarzu imion. Michalina Bieńko. I Michał Nogaś. Witamy w Trójce. To jest drugi z czterech koncertów urodzinowych. 63 lata, kończymy 1 kwietnia. Za nami wspaniała uroczystość nadania studiu nagraniowemu M5 imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jesteśmy w Osieckiej. Już teraz nagrywamy od piątku w Ptaszynie. Tak będziemy o tym studiu mówić. W poniedziałek, w przededniu urodzin, na zakończenie 62. roku naszego istnienia, będzie ustawiony konkurs piosenki. W roli Wodzireja wystąpi Artur Andrus. Będą tutaj na scenie reprezentanci różnych pokoleń. To się okaże wszystko na antenie o 18 w poniedziałek, a we wtorek już możemy teraz powiedzieć laureatka tego konkursu, Basia Małecka, z płytą Agnieszka wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w dniu naszych urodzin. To jest bardzo ważny dla nas moment, bo to są drugie urodziny Trójki, które przygotowujemy wspólnie z Agnieszką Szydłowską i wspaniałym zespołem. Warto nas słuchać, ale warto też mieć takie osoby w zespole jak Misia, która stoi obok mnie, ponieważ to jej determinacja, siła przekonywania, zorganizowanie oraz dociskanie kolanem wszystkich rzeczy, które wydawały się awykonalne, doprowadziły do tego, że dziś wieczorem możemy się tu spotkać. Naszą dzisiejszą gwiazdę przedstawi Michalina. Tak, ten koncert jest w ogóle, myślę, że świetnym przykładem połączenia pokoleń i ostatnia płyta zespołu, który tu wystąpi, jest zatytułowana Things We Have In Common, więc możemy poszukać tego, co nas łączy. W czasach, których wiele osób stara się raczej nas dzielić i wykorzystywać swoją władzę do tego, żeby dzielić. Dlatego ja nie będę za dużo opowiadać o tym zespole. Oni sami przed wydaniem tej ostatniej płyty robili sondę w mediach społecznościowych, pytając publiczności, do jakiego gatunku zakwalifikowalibyście naszą muzykę. Więc nie będę opowiadać o gatunkach, bo trochę nie wiadomo. Najlepiej jest przeżyć ten koncert. A my teraz chcemy przedstawić z okazji 63. urodzin programu trzeciego. Przyjechali do nas hen-hen spoza Polski i wchodzą na scenę. Uwaga, gotowi? Efterklang! We'll be right back.

holy acid. We've been gone for long. Remind us our freedom, instant power we don't control. And it's just like that, trees are dying. We've been gone for a war. So much. To był koncert duńskiego zespołu Efterklang, który przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Bożena Mieczkowska i Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 30.